nee na Tayhan, ñu daa ko wax Abul Haytham ibnu Tayhan. Abul Haytham ibnu Tayhan boobu cala woon dégg nga, Bara ibnu Maghrur, kuñ doon wax Bara ibnu Maghrur cala woon. Asad, ku ñu daa wax Asad ibnu Zurara, yow bokkoon ci Gir Aws cala woon. Usayd ibnu Khadir Khudayr, kuñ doon wax Usayd ibnu Khudayr cala woon. Ci Nuqaba yi la woon bi tasxirin, ci ndawal tur yi nag bilaa waxami ci loolu tam def def le dégg di. Ñu ni wax ni boog moom de turam Malik ibnu Tayhan daal moo doon turu piir. Mu ni kullu nabiyin, xam nga Nuqabaa yaa ngoog dégg, mu dem nag ci nuja baaw yi. Nuja baaw yi jëm unajib, mooy jëm joo xam ne ji tedd dafa tedd, yàlla teral ko dégg nga. Nee na kullu nabiyin, bépp yonent ci yonent yi daa passé loo ñeeloon na ko zaayun fukk ak juróom ñaar minan lu jabaatukee ci way tedd ñooñu gaañu tedd groupe tedd boobu nga xam ne ñooy dar kilifa ji. Muy war di ak fasaalika fulug loolu nag linhaa di ñeeloon na aji jubla ji ilal umami yi jëme ci njub, maanaa fukk ak juróom ñaar nga jubli ko. Waaw waaw, xanaa mu nekk fan yi rek ñeent dégg nga. Waaw, nee na nuja baaw yi ñan la, mu ni sibtaahu ñaari sëtam ñi sayidina alxasan ak sayidina alxuseynu ca lañu, summa aliyun papa Ali ibnu abi talib seen papa ci nuja baaw ñooñu la woon. Jaafar papa Jaafar ibnu abi talib ca la woon. Umar ibnu Khattab ca la woon. Xamsatu ibnu abdilmutalib ca la woon. Maa siddiq sayidina abu bakrin ca la woon. Bilaalihimi bilaal ibnu Rabah ca la woon. Loolu tax nga xam ni Bilaal naaw la, dema dem ba nuja baaw yi nga seet ñii ñu tudd ñoo forme woon groupe boobu, mu dugg ca seen biir. Nee na Xusayfatu ibnul Yamaani nee na moom itam ci nuja baaw yooyu la woon, ci la bokkoon. Jundub nee na kuy wax Jundub ca la woon. Salman al Farisi yu ca la woon, ca du Arab, mu nga dëkk ca Furs. Moom itam na Bilal def di ajam dëkk ca Habash, ñëw dugg ci groupe boobu. Moom it noonu la def dëkk ca Furs fi ñuy wax Iran, ca du Arab, ñëw dugg ci groupe boobu. Sumata Miqdad topp Miqdad ibnu Amr ca la woon. Ammar ibnu Yasir ca la woon, nee na Ammar ibnu Yasir ci groupe boobu la woon. Abdullahi ibnu Zubayr nee na ca la woon. Abdullah ibnu Zubayr ca la woon. Dul qadar yi ka doon borom daraja. Nee wa Talxatu ibnu Ubaydullah ca la woon. Zubayr ibnu al Awam cala woon. Saad Saad ibn Abi Waqqas nee na cala woon. Al khulafa khulafa arbaa ñoom cala ñoo ñoom ñëpp ni ko Abou Bakr Omar Ousmane Ali Hamzatu ibn Abdul Muttalib Abdurrahman ibn Awf nee na Sadiq al-Ni'ami ka doon aji bari ji alal moom Abdurrahman ibn Awf ka doon aji bari ji xéewal ka doon aji bari ji alal ndax xubiis la woon nee na Jaafar ibn Abi Talib dégg nga de cala wa ibn Maf'un Ousmane ibn Maf'un ki nga xam ni lampandoo yonent bi la woon cala kada ni ki ni ko ni ki noonu Abu Ubaydata dégg nga Abu Ubaydata te moom la ñuy wax Jarrah waaw fa xawaari yoona nee na ñoo ñu yoonu xawaari yoona yi cala woon ca xawaari yoona yi dégg nga de groupe bi nga xam ni ñooy xawaari yoona mooy ñu sell ña nga xam ni ñoo daroon Isa te seenu ànd ak moom sell lool seeni pas-pas sell lool seeni jëf rëy lool itam xam nga ñoo doon xawaari yoona nee na ñii ñoo doon xawaari yoona ci wàllu yonent bi lil xuna mi di ñeel yonent bi di aji tabe dégg di waaw Abu Ubaydata nee na Amir ibn Jarrah mooy turam dégg nga waaw nee na ñoo ñoo doon xawaar yoone mu ni amma Muaz ndaal Muaz ibn Jabal dégg nga nit Muaz ibn Jabal wal ash'ariyu ak abu musa al ash'ariyu ci turam mooy abdullah ibnu qays waaye abu musa al ash'ariyu lañu miin ci moom dégg nga day waaw wa aliyu nag al ibnu abi talib nee na ñooñu mun a tuddal ñeent ñooñu mun a tuddal qudaatuhu ñoo doon way atteem attekat yi nga xam ni ñoo daa atte bu mbir amee ñoo lay atte bax ba seet la yoon war la war ci yow ci yoon ñu teg la ko moo tax mu ne qudaatuhu ñoom dañoo doon attekatam yi al adl li ñu di way maandu fi ifhaami muqtasimi mbir moom nekk mbir moom nekkoon seen ci yedam loo aji xuloo lay jàpp enquête la di la enquête di la enquête ba nga noj di teg la lañ la war a teg dégg nga di nee na ñooñu ñoo doon xudaat yi Zubayru nee na Zubayru ibnul awaam dégg nga di al xulafa xulafaw rachiduna nee na Saad ibn Abi Waqqas ca la woon Saïd ibn Zayd ca la woon Abu Ubaydata te mooy Amir ibn Jarrah ca la woon Talhat ca la woon mam na aw fii muy topp Abdurahman ibn Awf dégg nga di xul neel innahum niki ñooñu mu tudd ñëpp groupe boobu mu tudd ñëpp ashratun fukk lañu xaqa yoo xam ni sax na aljinaanu aljana lahum di leen ñeel nee na ñooñu fukk lañu ñoo xam ni ñuy seen aljana yonent bi tudd na ko yàlla war na na ko ba pare dégg di boo leen wàññee fukk la ñuy doon nee na tawassul yi sama jokk man Maodo bihim ci ñoom bihim aji nekk la ci ñoom fi kulli muqtahami ci bépp mbir bu di aji diis ëllëg wala ba di bu ñu diisal mu dem ci nag ñi nga xam ni ñoom la méngale woon laay ji jóotikat jóotiyee ci jaaykat ya moo tax mu ne wa suuqu Makka marseb Makka Saïd Saïd ibnul aas kana nekkon na waliyaha don aji mengok mom marsa makka sa'id ibn al-as la fa yonenti yemalon kum fiye ko ko mo dal laj jotiye ni diko def ci baytul mal kama walina kalam mengo won umar ibn al-khattab bi ta'ibi ci marsa madina ba al-harami madina ba di muy ormal momit moma mom mengo won mbiru marsa madina demé jaay kat li liñ ci wara dindi lepp ci war ko def ci l'islam mu dindi ko dana am ibn awf dengalay niki abdurrahman ibn awf mu'aqibun ak mu'aqib qul nel al umana ñoo doon umana yi nga xamni woron nañu yalla wolu len yonenti bi wolu len nit yu bax ni wolu len kala ñu abo usaydin kala bilal kala muzinul halimi kadon aji noddal ji sang bi di aji lewet mo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yana ibn rawahat abdullah ibn rawaha hassan al-hassan ibn thabit kazalika batay ka'b ibn malik ni dey dafi'una ñoo daan jiñ annabiyyin walis yonent bi dafi'una ñoo daan jafandal batay annabiyyin walis sen yonent bi bi sha'rin ak way waaw bu yeufay yi masaway wala yewor yi ñu way dal ci kaw yonent bi ñu way dal ci ko yek leen lu melni xetal bañu ni fat denga xam nga waxal inni la fele neena la usayd usayd bobu la indil ci bay ci bele waaw abu usayd usayd momu neela amon na ak jakle go xamni gi yalla moko ko jagle lol denga nak mo ngi tudon Sir Malik ibn Rabi'a mo don turam mom Usayd bobu mo la indil neena mu ngi bokon ci Ansar waye wa Khazraj la won neena mu ngi faati ci afi juroom benn fukkel ba ci nubuwa yonent bi dengale ci khilafatu Walid ndax mom dafa gudd fan neena boy faatu boba mu ngi am juroom ñaar fukkat ak juroom ñet mo mujj ci wa badar ñi fet ci yon badar mo ci mujj mom Usayd dengale waaw neena Bilal nak moy ki nga xamni ki mom la yonent wolu won ci dundam ak dundu njabot ga muni wa wafdu Hamdan neena wa Hamdan ñooñu giir goowu ija'uhu bañu dikkale yonent bi murtajisun di aji way seen rajas yooyu neena min indihi tukkee na woon ci yonent bi malikun min indihi malikun fi ahsani niqami dégga de malikun nu nam neena mu ngi bokkoon ci giir am daan ba nga xamee ni dajal nañoog yonent bi neena di way seen rajas yooya neena Hassan ibn Thabit Abdullah ibn Rawaha Ka'b ibn Malik ñoo leen delloo moo tax muy indi tey bokk ci ñoom ci giir Hamdan googu Malik ñuy wax Malik ibn Namt doon koo xam ni ku mala woy la ci asan neqami bi muy nekk ci rafetuk woy waaw booba ñooñu lañu féeróol ñi daa bind nag leetar yeeg li ñu bañ mbërëcëg yu demee noonu mu ni boo wéy bindam ay bindkatam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamana boobu nee na al xulafa mooy xulafaal arbaa ñoom ñëpp mënoon nañoo bind, jàngul nañu bind ci jaahiliya ba man ko. Saad nee na Saad ibnu Abi Waqas, Zubayr ibnu Awam, Talxat ibnu Ubaydillahi, Ubay ibnu Kaab, Abu Sufyan ibnu Xarb, Jol Isami kay boroom mag, nee na ñu ñëpp jàngoon nañu bind ba man ko. Ku ci yonente masa daj rek bu bëggee bind lu bind loola. Zeyd nee na Zeyd ibnu Xaritha, Yazid jëng Zeyd ibnu Xaritha, nee na astaghfirullah Zeyd ibnu Sabit ibnu Dahaq bokk ci gil Ansar, moom la waaye bi Zeyd ibnu Xays. Yazid nee na ibnu Abi Sufyan, Yazid boobu nga xam ne Abu Sufyan ko jur ca la wool dégg nga. Ibnu Qaysin ku ñu doon wax ibnu Qays ma am Muawiyatin ànd ak Muawiyat ibnu Abi Sufyan, Xawaytib ak Xawaytib, wa Shurahbil ak Shurahbil ibnu Hasana dégg nañ. Mu ne Alaahu ak Alaahu ibnu Alxadramiyyi nu mi askaneleef na ko ca jëngari. Waaw mu ni Amru ibnu Al-Aas wa Xanzalatu ak Xanzala, Al-Xaalidaani ak ñaari Xaalid ñi, kii ñu daan wax Xaalid ibnu Al-Walid ak Xaalid ibnu Saïd, ñaari Xaalid ñoo ñu ci la ñu woon. Xuzayfatul yamaani ci la woon, kazaaliki noonu Muayqibun ci la woon. Min Alxasani bokkoon na ci njaboot googu ci gaal ñooñu mbooloo moomu. Ni mu bokk na ci ñoom ba tey bindkat yooyu Muhammadu jëng. Waaw ku ñu daa wax Muhammadu ibnu Maslama ca la woon. Abdoulaye ku ñu daa wax Abdoulaye ibnu Arxam ca la woon. Summata Abdoulaye topp Abdoulaye ibnu ak Abdoulaye ibnu Ubay nee na bokkoon na ca bindkat ya. Abdoulaye dégg nga ibnu Ubay ca la woon ak Abdoulaye ibnu Arxam. Moo tax ma wax ne farda yàlla na nga gërëm ilaahi yow sama borom al jamihim ñu mboole seen. Mi ñu bokkoon na ci bindkat ya Aban ibnu Saïd ak Xusayn ak Amir ak Mughiratu ibnu Shaaba dangali ak kuy wax ibnu Saad Juhaym nee na fi tariix yi bokk na ci seen mbooloo moomu. Ibnu Saad ñu daa ko tuddi Abdoulaye ibnu Saad ibnu Saraax nee na moo Ousmane ibnu Affan sax bokk nañu nàmpandoo. Bokkoon na ci ñu daan bind wax yu waaye nag dafa mujj murtat dégg nga dafa mujj murtat. Min jaamiciin kitaab allaahi فوزه حفظا على عهد خير الخلق كلهم زيد معاذ أبي والتميم أبو أيوب عثمان ذو النورين والحشم عبادة وابن مسعود كذاك أبو زيد علي أبو الدرداء من الأمم. نينا نينا من جامعينا bokk na ci way dajale ñi kitaab allahi ci sunu borom bu tedd bi te mooy alquran. Fawzahum mawdani woonaa texe gaañoo ñu ko dajale. Ñu dajale woon ko nag xifdan ngir sàmm ko ala ahdi xayril xalqi nee na ci jamandey ngën ji mbindeef ji kulli mi ñëpp. Nee na ñooñu nga xam ne ñoom la yonent bi tànnoon sant leen ñu dajale alquran ñooña lay wax de neena ñooña de bokk na ca zaydun dégg nga saydubnu saabit dégg nga du saydubnu xaarisa de saydubnu saabit ca la muaz bnu jabal ca la ubay bnu kaab ca la tamimu daariyu ñu ngi wax tamimu daariyu moom it ci saxaaba yi la ca la abu ayuba al ansaariyu ca la usmaan sayidna usmaan bnu affaan doon nooray ni ko doon booroom ñaari leer ña wal xasam yi ak kersa ca la woon ndax day wax ni yonente bi daf daa wax naa usmaan dafa rus yàlla ba yàlla rus ko malaayika yi rus ko dégg ni neena ñooñu day ci lañu woon nee tamimu daar yi nag dañu ko askanele ci maamam ju tudd daar waaw nee na moom nasaraan la woon waaye nag dafa mujj jël islaam dégg nga nee na ci at juróom ñeenteel ba ca gàddaay ga ci la jël islaam mu ngi faatu ci atu juróom atu ñeen fukkeel ba ci nubuwa ga ci la faatu dégg nga de dégg nga moom tamimu daar yi nee na ubaadatu bnu samit nee na ca la bnu masud abdulahi bnu masud ca la woon kazalika na abu zaydin aliyun nee na abu darda ca la woon mel uma mi bokkoon na ca mbooloo yooya nee na ñooñu ñii mu lay tuddal ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñii ñoo dajale téere bi abu zaydin nee na mu ngi tudd aws dégg nga de waaw ñii ni aws ibnu saabit ñii ni déedéet saabit ibnu zayd dégg nga nee na wa saalim adduhu limam jaa a dikke na bii ci moom ak saxihul buxaari yi nee na saalim boobu saxihul buxaari yi nee na bokk na ci ñi nga xam ñoo doon dajale téere bi min xaafisi muy bokk ci way mokkal alquran ni zaman al mustapha ci jamono yonente bi salallahu aleyhi wa sallam almina nii ka di aji dajale ji lu tàqalikoo ka di aji gaar lu xotteeku ko aji yéwénal lu yàqu yu yépp dana ko fini dégg nga ni nee na léegi nag kon bàyyi na foofu ñi nga xam ñoo mokkal alquran te doon ko boole dem ci ñi nga xam ne yonente bi daf leen daa yónni ci buur yi jekki-jekki bind benn leetar benn buur wax ca dëggam jël ko teg ko ci loxo ku mu wóolu ni la jarol jox ko ko mu jàng ko moo dem wahaakum jàpp leen rusulal haadi ndawi yonente bi salallahu aleyhi wa sallam li man jëm ca ña nga xam ni mala ko moomoon nañu réew ye ci jamana la yàlla doon lexeo alay ci moom ilaahi sama borom baari unal sa ne aji bind ji mbindeef yi nee na wa yónni na amran amr bnu aas arsalahu yónni na ko lil bari jëm ca aji baax ja aji yiw ja ashamatul ashama ca mooy najaasiw najaasiw pour gouvernement bala ashama muy turam piir nee na wal qaada mu wammatu xayran qiyaadin ngën ji wammatu xayra mutaximi mbir moom gi mu aji rëy ba mu demee jàng leetaru yonent bi yonent bi wax ko ci mooy kan ak ci lan la ko woo mu rafet dégg nga de amu ca sax moom lu muy yéexe asxama dégg nga nee na amal la yi ndal bur bi nga xamni atta wala mengo nangu habash ba'da ashamatin ci ginaaw ashama najashi fakaz ni yefa bu bon la won ayru ma'ruf suma tumon sax kuñu xam aw turam al alami kadi kuñu ragni neena sax ci tariikh ci sira wa sira xamuñu turam xamnañ ne ashama dal mbaxam ak yoom kako remplacer ku bon la لأنه وديحية لهرقل ثم أرسل عبد الله للقتل كسرى وهو لم يقم نالا وإن ولا دحية دحية الكلبية لهرقل جمت هرقل ثم أرسل تقويني عبد الله للقتل جمت النوالبة ويكار كسرى moy kid mom moy ki nga xamni ci mo xoti won lettre yonent bi sanni wote mbir mom ci salam yaqumi neena jibul de tubul batay denga neena yonent bi jël la jahiyatu nul khalifa al kalbi ci juroom benneli at ci daday ga yamal ko ci hiraql neena hiraql boba moy bur wum dega neena ba mu deme mu teral yonal ci bi teral ndawla teral gu reere dega mu yabal abdullah dëgëri léna dañu yebale abdullah ibn husafa yi wax abdullah ibn husafa mom la yebal ci kisra mu dem bamu ko joxe lettre mu jang ko fo rek jang ko mer fat fat xot ci ko sanni motax mawdu ni ija ba nga xamé ndawum lawul yonent bi dikkal lako mom kisra mazaha khotatina alhami tere ba lettre ba فمال زخرا بقى دفيا خطي الاله يلا نينا بقى دفيا يلا دفا دوغل بمم ميري خطي ليتر يونتي بي سالي بوليكي كابدي نياو داق ندولا نينا تقوين شاعت دومي بابا بخوري توقي بلاسبا كوكي توقي شاعت نوريكو نينا نورا لا يلا فاري فابي بابا ريك مجيكتاك وطعمو يحازم لقنك اسلاما اك الكالي ayyam salami bu ci alkali munihi raql nak ah mom bi khad jaala dugalon la al maktuba letter yonent bi fi zahab ci boîte urus fonk yonent bi tax mu jël letter ba wud boîte urus dugal ko ca lena wa qawmu lena giram lam yazalu dayatunu fi wirasimi ñu nek ci donnan ci ko lena ko tok place ba rek jël boîte ba لأن إذ أخبروا بانغ بانيو نيتلي